للمعاش کئے با تجارت و لکلے بدل سواب شی کئے با زمدارا پا پٹی کی غوائد پا مخکر دی آوشا آوشا کئے ہوتا لسواب لکلے کی گی داشتن تا سفر کی روانی سواب لکلے کی گی او دو پروتی او دو او سواب لکلے کی گی دا دا جنتیان زندگی دا نو دا زندگی با پس جوڑی گی دا غیر دا پار قوانین خی او ایک فرائض کو دل دی اصل مقصد دا سورت دا دیو جنا دا سورت درے حصی دی درے سبقون دی درے سبقان دی یو سبق سبق دے دا اولنا او ایک بیان کی دا چو مسلو آغا چی آغا حکام دا رعیت ترمین زدی دا مخلوق ترمین زدی دا بشر ترمین زدی آغا حقوق ذکر کی شپارس یعنی شپارس مسلی ذکر کی آغا حقوق او دا ختم کی دی پایت نمبر 57 باندی والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها النار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا دیزے پورا دا شپارس حکام ذکر کری دی الامور بین الرعیہ دا رعیت ترمین زدی فرق پکی نشتا دے چی دا قوانین گنی رعیل ندی رعیل ہم دی یعنی حاکم لا رعیت لهم دی محکوم لهم دی پا دی قوانین و پابندی فرائض منصبی او فرض مواری دا مخلوق طول که حاکم دے او که محکوم دے ارتوک چی دے شپارس قوانین ذکر کی او دی آیتا پوری بشارت بانی ختمی نو دویم نمبر بانی دویم سبق دا دی دین شروع کی دا اتو پنزوستم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الاحکام السلطانیہ دا حاکم سر چی تعلق ساتی اتو دا محکوم سر شریک دی یو دا حاکم زی مواری دا دویم دا محکومین دا یو دا رائی دا دویم دا رائیت دا نو دا قوانین ذکر کی اتا او دا شروع کی دین ان اللہ یامرکم تو 134 تک آیت نمبر 134 تک دا دویم سبق دے دا آیت نمبر 135 نا چرا قوانین ختم کی او سرا متعلقات ختم کی نو بیا شروع کی اقسام دا خلقو اقسام الناس احوال الناس سورۃ النساء بیان شو نو خلقو کی داغے اثر تو پیدا شو تا اثر اوکو کنا ناغا اثر بیانی اثر داو شو ایمان والاو بانی تا اثر شو داغو حالات اغو دو پار بشارات و خوشحالی بیمانو باندی تا اثر شو منافق باندی داغو احوال اپلیتی علماء سوء بانی سا اثارو شو داغو دشمنی ابی باکی ابی وسی داغی تذکرہ کی چہ دا ختم کی ناخر کی بیاوی یبین اللہ لکم ان تضلو واللہ بکل شیئن علیم اللہ تاستا دین بیان کر چہ خطا نشائی مانا صدا سورة النساء بانی دی عمل نشتے سورة النساء دی دخپل کور چم کلی ملک قانون کڑے ندے نو تو پا زولار کی روانی زولار کی ہدایت نیشی بیات سلی لگیا چھو اہدین السراط والمستقیم عمل پی نکائی وی روڑے راکا روڑے میں تیخ دا خورینا چگو باسی روڑے راکا روڑے راکا تا خلما تول غواری جتنی گیای اہدین السراط والمستقیم دوتا ہے از سراط مستقیم کتاب میں در کرے دے اگر کتاب تا تیار نشوی درے سبقونا اول کی اتلس قیدی او درائی او درائیت مشترک احکام دویم کی شپار ات قوانین او غاتو کی جی ذکر کی نصد حاکم صد محکوم تقسیم دی موزع طول دیو دو پارا نمی درائیم نمبر اخیری سبق احوال الناس سا سر پیدا شد دنیا کی او سا سر بکی گی داری تذکر کی ختم کی انت ظلو بانی خطا بش گمراہ بش د صورت نمی صورت النساء خیره نساء د خلقت په اعتبار بانی د نارینه نه کمزوری دی سا صرف دیکھی نا پہ ہر قوت کی قرآن وہی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دَ اُنثٰی دو حق دی یو ناری نہ دے دا یو دی میراث کی دے میراث کی نہ دے عقل دا ناری نہ دو دو زنانو نہ کزیات نہیں لوگ عمرئی دو وجود قوت او طاقت دا زنانو دو نہ دا ناری نہ زیات دے دا یو خبر پیکا کی دے تا صبح ضرورت کڑی کنا وہ علت پا جنس کی مرحی پا فرد کی نہیں پیگو مطلب بانی یعنی حکم چی بنا کیجی پا کم علت اگر جنسی ماہیت باندی لگی فرد باندی نہیں لگی ار رجل خیر من المرآ افراد مرادی کا جنس جنس دی دیری زنان دی طور سرے چاگد نارینا نا پا عقل کیم زیادی دی پا دین کی تیم زیادی دی پا اخلاق تیم زیادی دی دا سان سوچ فکر کیم جاتی خود جنس پہ اعتبار واخ لے نو نارینا عموماً اچتے او زنانا عموماً تینا گزر ذکر احکامو کولا فرق راوستے دیکھنا پیغمبر السلام نوی ما رأیت من ناقصات عقل و دین بی اذهب للب الرجل الحازم من احدا کن ناقصات عقل و دین دی وی نقصان دا عقل زمان پسر یاد اللہ پیغمبرہ ویستاسو دو گواہی پر یو ندا دوتن فرجلن ومراتان ممن تردونا من الشہداء ان تظل اہداؤما فتذکر اہداؤما الاخرى غلش وید جن نقصان رسا دی ویستاسو نیم عمر دزوانی نپس نیم عمر دزوانی نپس ستاسو دیر احکام دی چا پتا سوانی نیشتے کنا نمی ذکر ہوئی چیز امام شافعی قول ہے کہنا چیز حید کم نکم اقل مدعی پینزل سوردی زیادی پینزل سوردی نیست نگاینی مرال ہے کہنا شطر عمرها حدیث کی لفظ دارا شطر عمرها نو پدی که بتا سبانی مزر و جدا نیست دیں نو دا دین کمی رانا دیں یعنی تا سزا پی نیست دیں چیز کنی تا سبانی سزا دا خود دا قا وقت که نارینه گتا ہو که تا سو گتا نشای کول نقصان دا عقل دی نقصان دا دین دی پدیو جبانی ان نساء دی صورت نم کی ہو علامہ بقاعی رحمہ اللہ تعالی پل تفسیر نظم الدرر کی کل کل وجہ تا تسمیہ ذکر کی چی دا وجہ لولی خید دا نم ولی خید نو دا دی بارے کی ذکر کی وی نساء پا انسانی معاشرہ کی پا نسبت دناری نا کمزوری دی کم علم دی او دا شانتا کم قوت او کم طاقت دی نو دای عنوانو گرد سورت النساء دا طول کمزوری مخلوق سمطلب شو سورت النساء سورت الضعفا دا کمزور و دناتوان سورت تی پدی که دا کمزور و دناتوان حقون بیان کردی دی او زنانه لی مثال کردو لی دی یوازی زنانه ندا وما ملکت ایمانو کم وما ملکت ایمانو کم وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْيَتَامَى كَمْزُورِي دي كنا المساكين كمزوري الجار الجنب گاوندي عموماً دبل ضرور پردلان دي وصاحب بالجنب مرگرے دے کمزور نرتوانا نو خیال ساتا وابن سبیل مسافر کمزور نو خیال ساتا یواز تدانیم وما ملکت ایمانکم دا خر دبان حق دے آغا پورا کا دا غوائی حق پورا کا دا جیڑی بیزی حق پورا کا چرک دے کور ساتل لین دا آغا دبان حق دے آغا پورا کا وما ملکت ایمانکم نوکر دے سر دے قان دے ملاتر دے کندری دے ما ملکت ایمانکم تو کی پریخو پاتی نشو تو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردی مرغی وی تش دخکار دا پارا مورا ناروا دی که خوری نوی ورا مردار مرغی دا خوراک ندر نموی ورا تلی ولی که نقصان دا تندر رسی گیدرش کنو که تا نقصان ندر رسی دا خوراک دینه دا نموی ورا دا سورت زیاده که اللہ بدن تپوس که یل زیاده کردی حقوق الضعفا س سورۃ النساء معنی سورۃ حقوق الضعفہ نے کمزور و دناتوانو دناتوانو حقوق کی ذکر کری دا زنانو تذکرہ دا او دا نیوگانو پکی توم دا دا نور چیزونو دا دا اولی ذکر کری دی ظلم کی دا دنیا کی دیر جا ظلم کی دا پار لحاظ بانی زندہ سر لیوگان سارانی چیزونو صرف شوقیہ با بیشتا شوق دے خورم نا صرف دا شوق دا پار گرزی دا با اخکارونو بے کن ولی وجنی مخلوق دے دا اللہ چا نقصان نرسے پرے دا گیر دی دی او دا سارانی زندہ سر طول دا انسانانو دا خیر دی دنیا کی چکم زہری مواد دی آثار دی خوری گی او ہوا سر آغا گاڑی رکی گی دغ سیزونو کی فیدہ دادا وی فیضا آلوده شوی دا فیضا گنده شوله وی یعنی دا ما همین چی چدی چی هوا دا بکی دا گنده شوله نو دغ گنده هوا منگ را کارو زمان دا وجود تا دن نکی دن قوت دافر دی او قوت سراغا دفکی خو کل که قوت دافر نی کم شی یا فساد ذرات زیاد شی وجود کی مختلف قسم ورودون پیدا شی دغ زنده سر اللہ دیل پیدا کری دا مار لرم چینجی ماشی میگی دا مچی دا سری مچی دا چون کی مچی دی درش کنو منظره لیو دا چی دونو که اللہ ساخت دا سیا چوره دی چی دو چی سارا کاجی دو تا دا گنده ماده دن نکی دا زهری خو اگو وجود که اللہ قوت دا سیخه چی غیدن نحل کی دنو که دو تیو جو که دو تینی پریدی که چری دا لیوگان نوی دا زنده سر نوی نو دا زهری چی کم مواد دی دا بازو منگ خیط تا دن نکی دا طول بدن نکی دا فایده ندا پکی نو ولی واج نی ولی ختم وای بلا دا چی پی انسانی معاشره کی زنانا مغلوب ترین کمزوری وی می انسان سر نکی دا عمر وی رضی اللہ تعالی نو بخاری حدیث دا کننا لا نعد النساء شیئن وی منگا زنانا رو سگانی لیچی دا امتا شیده خود سری ضرورت تے کلا بس پل ضرورت پر بھی پورا کئی کده چای رو ری رو پا خور دے کده جامین زر دے کده نورت دے ضرورتی پورا شو دا دی چا حق نشتی بیا دا دا او دسماتی گتا دا او دس وچ کنو گتا بیا او مردی کنا کارا لگی کی دا قشن تا میسالی دے لا نعود دن نسا شن مدینی تا چرا لگا انسوار را بانی خزی را سوار اکلی ذکا آغو با ده زنانو خبری تاون واجی خو زنانو با سر جنگم کو جواب بیم ورکو نه زمون به خودو ماغ چلی زکا اون بانیم نرش کنو لا نعود دن نسا شن سبا نشمار علی رسول علیه صلاة و سلام ده ظلم لید ظلمی لید دیو جن پیغمبر علیه صلاة و سلام بوی حبب ایلی من دنیاکم الطیب و النساء ستاسو د دې دنیا نه زما دوه چیزونو سره مینه ده اطیب خوشبویی سره پاکشی سره بدبویی گندگی که د عقیدې د نه همې بدی شي که د عمل د نه همې بدی شي که د فضا او د هوا د نه همې بدی شي دې سره مینه نشتی بدی میشي دویم نمبر النساء زما مینه محبت د زړه د دې کمزوري صنف سره دي د زنانو سره نو بیمانو تینا جوڑا کلا او وی پیغمبر علیه صلاة و سلام معاذ اللہ شهوانی سره او ذکر دیری خزی کردی انگریزانو پی کتابونو لکل یهودو پیو لکل نوی پو نیمی چی اسلام دین دی آنیمی چی مومن گل دی اگا پیم کتابو لکل او پیم یعنی پرویزیانو دی خلکو پیم گرشو کتابو لکل دی پیغمبر علیه سلام خلاف کتاب مشترکہ ہند کی اول کتاب دا پیغمبر علیہ السلام دی بیزتی دا شہوانیت پوارے کے لئے کلے کتاب راج گوپال اندو لکل لے دا کتاب نمو رنگیلا پیغمبر العیاذ باللہ رنگیلا پیغمبر پنجاب کے لئے کلے ہو گل بل جوشو امیر شریعہ رحمہ اللہ تعالی شاہ تعالی اللہ بخاری جو اندیو بینون شروع کو انقلاب پیدا کر روزل بیان کو دی دی تراو رسوی مسلمانانو عائشه صدیقه اولاد دا سرطور سر اولاد دا وہی زما بیزتی اوشو لطما دا بیزتی دا تپوس توکنی چھے زما تپوسو کسو خلق طول وور واغست یو علک و لار پا طرف و لارو دا علک روک نو سروزی تیری دی اگا اندوی مردار کا ہوئے وجہ حکومتو نسا گرفتار کا ثبوت پی ہو گرفتار کا وکیل پکار شو مسلمانان طول راغون شو وکیل نسو غٹ وکیل آغا وقت کی مسلمان پنم بانی جیناو ویدے وکیل کو وغیر آغو خو خبر و صلو کو لس ذر روپے برا کوا یا مالا ندی مسلمان پخلاصو رو مالا لس ذر روپے را کوا بابا قوم لس ذر آغا وقت کی دی وقت لس و کروڑ نگرانی لس کروڑ ہے برا کوا اگر مجبور شو جدان منتی ہو کہ مسلمان دے جہاد کرے دے کافیر وجر دے زمنگا ٹولو شرم پٹ کر لیں ایزو خود رو پول مزدور اخلاما در سرمی چکار نیشی وکالت کاؤ پر شو دی پیسالی و نگتلا آغا پانسی شو ها مسلمانی پانسی که غازی علم الدین شهید رحمه اللہ تعالی ها شهید پانسی شو ایزو رو پیرا کائی خلق مینتو کو ویسو در کلی دیا کیس دیم نگتلا مسلمان و آجر رو معافی که وینور کم کنرا کاؤ ایزو رپورٹ کم با عدالت کی کچرے کے رپورٹ کو زما روپے رانا کہ خلق دا روپے پیرنگی دے خلق نہ پر زور واغستے بابا قوم لے ور کوئی اللہ خود چرتا دے چالو ہے الو وے نس جوڑی گی تنا ہل ادا ٹوٹا اخباروں نے کل دی تاریخوں نے ڈک دی خپل دا سوانی کلی کلی نی ہل از روپے پر زور واغستے تنا غازی علم الدین رحمہ اللہ تعالی شہید شو رنگیلا پیغمبر کتاب لکھلا پاگے بنے مردار کا او بیا دے شہید شو رسول اللہ علیہ السلام دی لوی دی خبری لوی چہ زما محبت دے جنکو سر زنانو سر شہوت پرستی پو جنو ظلم سر کی مظلوم ترین مخلوق دے دا زیادتی سر کی او زما طولی تقاضی و خواہشونا دے مظلوم سر دے مظلوم سر اون سر خاکا ظالمان و مظلومان ظالم دے تا خود فوق یدی مظلوم دے نمرست کا طرف داری کا رسول اللہ علیہ السلام ذکی ہوئی جی ظلم نہ کیے دے ڈیر زیاد ظلم نہ دے جن کو سرا اد ظلم ادوار اعلام العالم آخر کی ماں ادوار لکڑی دی د تاریخوں کو حوالوں باندھے ادوار میں سمر ظلم نہ شوئی دی خدا کا طول ظلم نے کی بدتر ظلم یہود دے پرنگیان را وقت لے ظلم دے دی معاشرے دا حریت د زنانو حقوق نسوان مساوات ترقی حقوق بشری نمونه له کول کول ور کړلی او دی پلید پیغمبر اسلام می لیکنه چې شراب بس کی یسمونها بغیر اسمها نوم بوله بدل کی زنا بکئی یسمونها بغیر اسمها نوم بوله بل کی زنا بوتنو اغا حالت تی نمونه بدل کرلا او دے ظلم زیاده او تعداد دا جنه حق داو گرداو چه دا دا کورن بارتاو باسا بازارتاو باسا چه دا گولاب هر چوک بین کی او دے خسته شکل تا دا طول خلق استرگی شی بارتاو باسا چه سپکش بیده چی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئی اد دنیا کلها متاع و خیر متاع دنیا المرأت الصالحة دنیا ٹول د مرگ پورے دو فائدی اغسطو سامان دے خو پدی سامان ٹول کے غور سامان قدردان سامان المرأت الصالحة نیک زنانہ دا نرائی کچی تا وقت کا مخستر ٹول اللہ بربن کلو او لاس پی او بل سر لگول گف شپ لگول دا خوی اخلاق دی دا اخلاق دی ہوئی بس کی او ختم کراچی کی غزلا ڈیرا مخکانی خبر ہے سیب بانی جینی ناستا بل طرف خالی دی رضو در ما تو حجی سے بیٹھ جو میں حجی سے تاثر نہیں کینی ذال لبر تو کو گوا کہ ذرا کی نہیں حجی سے تاثر نہیں وہ خاندر کی دت زنگلی را غلی دی باور روز باسر نہیں کینی وہ بل تو کو گوا المرات الصالحہ ندائی اکرالا یو زین ناستی پر کوسائی باندی دیکھواتا اجرا ناستی اور دا غطا تو اجرا ناستا دا دے تو ترقی ہوئی ترقی دادا دا بدتر ما دغ دے ظلم دے زنانو سر جن کو سر یو پدی مانا کہ شخصیت د جنی ختم عزت وقار حیا شرم بلکہ انوسیت ختم شیر بلخوا بدتر ظلم پدی دے چپتیو دورن کی دا ظلم جنہیں زن تو مظلوم بھی زن بے مظلوم گنا ہو بے وس میں نرسی سے چلو کم دے دور کی جنہیں دغ ظلم پل حق گنی دا زما حق دے مال میرا کوئی مر کی خواہ رکڑو اخبار کی وے مولیانو دا زنانو پر حقوق و خیٹا چوڑلا ہم ان کے پیٹ کو چیر کر اپنا حق نکال لیں گے ان سے خیٹی بے چیر کو اخبر حق بدا مجان نو اخلو مولیان دی پیزتا کئی شرمی دلی شرمی دلی مولیان دی پزی کئی چیوزی و اوش لے گی بار تا موزا مولا دی حزت ساتی اغاوی ویمونگا دی مولا خیٹ چیر کو نموتی نخبر عزت واخلو اخبر حق بدا نواخلو بدتر ظلم دی پازوار دا ظلم کی دا چی کم کی گی او پاغی دا پاس جنی دا غی دا ای دا وی زدہ غوالم چی دا غشنتی زدی غوالم چی زدی پیو میورا پوری تالی دی نیم زما چی تو خوخی نزدی دا غی سر نستو لارو کن انارینه تلور کئی نو خیلی لولی تلور اجازت نشتی نشتی کنا خرابی گی چی تلور شو نو خرابی گی زکی اجازت نورکی ستا دا پار ورکی شرمی دلی نپی گی دا خبری دی علاقو کی نشتی الحمدللہ دلتا سنت حیاء غیرت پردشت دے خودو دنی ماحول ذکر کوم خارون کی بازارون کی حیران با پاتشے چی دا ست ماشدہ دا سکی سڑے و شرمی گی سڑے اگر جنے نی شرمی گی سڑی و شرمی گی بولڈین کارڈ میں اگر سولاوں پکر میں دے چی دا سر میں پکر دا سر میں دے چی کہا جنے دے ماں بکولا پتون سکر خودا پتا شرم باوکن او اتم لا رسو درے دم پتون سکر ماں مخی غور رہا لینڈ کی میوزی چولو تا کراچی تا اولاری کراچی کی چولو تا چولی تا شیئے چانی دا دارامی چوب دا پار اولاری دی لینڈ لگول لے مخ کیا لگ دے روس جنے رو پسی بلا رکھتے مخ کی جنے رو پسی بلا رکھتے مخ کی جنے رو پسی بلا رکھتے دا چولو تا دا چولی خوری نانا دا نور چولو تا اولار دی نور تا چولو تا اپا سڑک اولار دی پا سڑک باندی پا ڈاگا باندی سڑک باندی اولار دی پا دی کیا غوی زما حق دے زما هر وچ ما پسی دی ار وقت کی خودی چوگ دی زکه دی صورت نو صورت النساء کو ا پیغمبر اسلام زکه وی چې زما محبت مینا النساء که شهوانی معاذ الله خلق او تمکه کی مینت کو کوم جینه ستا خوخی ستاله کور تر اول لس غالی شل غالی سل غالی تاله کور تر اول وینی می دی پکا وی که دولت غالی نو دولت را جمع کو وینی می دی پکا وی که بادشاہی غالی نجمع و علویتنا لک تخفل قامی بادشاہ که وی نمیری پکار والله والله لو وضعو الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علا ان ادعا هذا الامر ما ترکتو نورس پوک میلہ لرا کی جدو پوست کی نشتی پا دی شر چیز دا خپل دعوت پریدم تحریک پریدم خپل کار پریدم قسم پا اللہ تا دی پریخوش دی زمان دی پریخوندی اگر مسلم دعوی حقوق و ضعف زنانا و سر ظلم مکوئی انصاف قائم کو جنرال زما وعدے نکاح کرے دے پلان کی سارا زپی نیم خوشحال پلار کرے ویستا اختیار دے زما اختیار دے چیزے ما ختمو ختمی جو جاؤ حقوق و ضعف نو دا جنی اعلان کی وی زپی رضا شم دا پلار پا ورکو رضا شم ہر چالے چور کریں خو ما تا پوز دے لکو چیز منگا حق شتے د جنکو حق شته نو تا تپوس می دی لکو حقوق و ضعف دایره جن دی کړه ابه خون او کړه پیغمبر علی الصلاۃ والسلام وی او قران یا عاشروهن بالمعروف تش یو تاروی د خپل کور مګنا د انسانیت په جوړ باندې عاشروهن بالمعروف سوره بقره کې ویل وکړه حتا شپ خندل یو حقیقت د زنانه صرف د حق نه دی چې دې سره نشته ولاړ کنه غب شپو لگاوا خبر ہے تیرے ہو کا صفات صفات ہو کرے رہا خود جو خواہ پہ رہے خود سے چلو کو زما بھی ہو سیدھا کرنا مارتا رہا تخ جو کرے رہا خبا دائی حق دے پیغمبر علیہ السلام بھی کل اللہ من ہر بے فیدی ہو دا گب خبرہ تاوان دے لیکن چی خاون دا خد سر خد خون سر لیے دا غواہ کی دروغ عمرو اکڑی تنی خبر ہوئی د خوی باندې زو سره مې دې لپاره چې تاله چار ګول جوړ خو روپۍ نشته کده چار ګول جوړ په دې غوړول غوړول غوښاله کنه څه وته عاشرون پیغمبر علیه السلام وی خیرکم خیرکم لاهلی وانا خیرکم وانا خیرکم لاهلی غور تاسو کې چې خپل کور واره سره خدي زه تاسو کې غوړم زه خپل کور واره سره څومره خایم پیغمبر علیه السلام خدای باندې سپېړ ګوار نه کړ خپل کور کې نہ ہو بیبیان کے تپڑے گزارن دے کر کنزری نہیں کر سپک خوئے تند خوزولے خاپا بشو نو کورتا بن رہا تھا او کورتا بن رہا تھا نو پوش چا خاپا شہر دا کارن دے کر سرا دا ولی دا خیریت پا دے کر حقوق و ضعفا دا دے ہو جنے سورت نم کی خو سورت النساء معنی سورت و حقوق ضعفا لاشتے لگا تفریو کر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ده سورة أول حصة يعني أول سبق اور پاگے کی دی اصلاح دی معاشرے دی پارا اور انصاف راتلل حقوق و ضعفا آگے کی اشپارا سا احکام ذکر کی شوروی کردی دا دی تقوانا او ختم دی حصی کی پا اعبد اللہ باندی دی سبق نو دی تقوا مطلب دشو لا الہ اعبد اللہ مطلب الا اللہ اشارہ دیتا کہ دیمینز کی کم احکام بیانی گی اگر لا الہ الا اللہ تشریح دا کستا دا خیالی چی صرف مزر و جاو حج خیرات تی دا خبر دی غلط دا بلکہ دا میز کی جی تشریح کو مذکر کئی نو دا تشریح لا الہ الا اللہ دا نو دا بمانی علبہ خبر پاکی ایسے نو دا چاہتا پسکے فکری ولی اللہی والدی وی دا سوگ دی تحریر ایمان رہے کتلے زمان خیال ہے چشتے امت صاف تحریر نشتے شورو دے دارے دیرو کالونا خود معتمد و سقاو پوہان و معلومات کری دی وی دا کیمنستان دی و دا کیمنستی تربیت کئی سکولونو کی مدرسو کی کالجونو کی حوضا شانتا دینی مدرسو کی خلق کیمنستی ذہنیت طرف تا گرزی نہایت خطرناک انسانان دی نہایت خطرناک د شاہ ولی اللہ پنن باندی او دا غد فلسفی پنن باندی خلق دا دین نا بی دینی تاری او کمیونستان کی پی اشتراکیت یاری او دا غیر پارا دا مولانا سندی سے افزنی تحریرات پیش کی دا مولانا و دا اللہ سندی سے افزنی تحریرات پیش کی مشتبیر او آغا پاگی باندی راری او سنی درس کی اول اسطل یعنی سورت النساء کی سی خدا پا ہر اعتبار سرا تر نر نہ کمزوری دا او اس دا خبر کی کس بلا رچی خزی او سڑی چی دا جن سرابی تک انتا سی بلا رو کدا رضو لاؤ مسنگا بیاو سر رازا ماتا ہے وایا انگو بیدا خبر لکی بیا رضا رو تیرا تولا آگا زمائے اور ٹکو نیز کی غواتا سپرے خیمہ علت پا جنس کی میری پا افراد کی نہیں نو آگا میں دواؤ دو اسی لئے قوت شاوالی قوت شاوالی آنس روالی آلتا سر دا رو کری دی کن آگے کے چکم حیائی خدا نو آگا حیائی دا آگے شاوالی قوت بلکل ختمی خود دا شاوالی قوت نو دے دکار سالور مولونہ کاؤ تا کبھی شاوالی قوت دیو سر گزارا کی سریا اجیو سر فکر ولی اللہ والا جماعت سو معلومات تھی نو دکے من اسٹے اور اشتراکیت تبلیغ کی دعوت اور کی پنون دشا ولی اللہ پنون مولانا عبید اللہ سنگی رحمہم اللہ تعالی زانتے نساتائی خدا غو خپل تحریر ما پیدا نکو چی دو سوئی خپل تحریر نکھئی او دا کار پا اونر بانی که پا دمه دمه بانی که ذهنیت جوڑی نون ناخلی لیکن منشتی ارده نون ناخلی چه کم کسان سرو خم و اعتمد کسان د کامدیش نورستان دلته کې عالم مخ کې کاله دا خبر راغله د ما فکر ولې الله والے کې منستان دي د کې منستي تربيت ورکړي هغه وي به زما کې لوار عالم ولا تلو ما ته خطوره له دعوت راکا زلانه بیا غو سره لار کوارت تا سروجي سرو وخت کې سپګنا شي کو کاتمیا شي واپس تی نه راځي وی پاک کې منستان دي او تربيت کې منستای کوي او دا د دې لپاره یعنی دا بین الاقوامی سازش باندی را وقت کرشوی دی دا دیده پارا چی پا مدرسو کی دا غلط تربیت شروع شی سکولونو کالجون شروع شی لکه سنگ چی جماعت اسلامی و علا خپل غلط تربیت دا مکتب نشروع کری اگه کتابون رسالی رو رکی اگه چی غٹی گیا بیا توارا و بیا اوڑی نا اگه لزین جو کری ناکار خلق دی خود اگه خپل تحریر مانه دل دی چی دا پاقی بانی اعتماد من خدا علیمانو کو واسطه بین یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اشپارس قوانینو کی اول ابتدا پر تمہید باندی کئی تمہید ذکر کی انسانانو او پیریانو اوی رہ جی در رب ستاسو نامان خلافونو کئی در قانونی دا صرف چی پیدا کری ہے تاسو دیو نفسنا نفس واحد ہے آدم علیہ السلام دے نفسی ہی دیکھا نا خو نفس واحد داغن اکت مشتی مثال پر طور باندی زمانی کئی یو تن راغلے ہو یو سڑے راغلے ہو اور اکبر پوری نے دعوت راو چت کو اور آگے پو پنچتار مرکز کو پنچتار کی دعوت و تبلیغ شروع کو علاقوں کے کسان و سرشو اور جہاد داغا دینا شروع کو دا بد مت اور دا ڈما خلاف ترکا برگام پر شخصاً اگر آسے الامارت الاسلامیہ اگر وفات سو داغا دینا پوتا نصیبیا جہاد کرے ترچیلا سپوری امارت اسلام من نفس واحد ہے یو تم راغلے اس مخلوق دے پار دے کی دی او گن شی دی ہر خونا ہر اکڑا دی یو نکن یو نکن تے نسبت کی گی اپا غیبانی بیا غنم یا دی گی پلان کے خیل لے پلان کے خیل لے خیل اگر تے نسبت کی گی نو دا آدم علیہ السلام مراد دے او سرا آن انسانان دی او پیدا کرے وا دا آغا دا جنسنا من ها دا آغا نفسنا یعنی دا آغا دا قسمنا یا دا آغا دا خاورنا وبث منه زوجا عملگری حدیث کی راجی اکریمو عمتکم الخالہ روایت مدارک نقل کرے والعہدت علیہ زموار آئے چھے حدیث سنگر سنے سرنے ذکر کرے اکریمو عمتکم الخالہ دخپل ترور عزت کوئی ان نخلہ یعنی کجورہ ویدیس وجدہ دا آدم علیہ الصلاة والسلام د صورت نه چکم ماده پاتیو نو داغینه حوا جوړ کړه نو چکم ست معمولی لمداله پاتیو نو داغینه کجوره پیدا کړه نو کجوره د خلقت انسانی سره سمون خوري خوراکوم دی علاجوم دی او میووم دم علاجوم دی قوت راولی وجود کی چې په طریقه استعمالی قوت راولی طاقت پیدا کړي ذکر مریم تری حزی الی کی بجزر النخلہ تساقط علی کی رطبا جنیا تازہ کجورین تازہ کی بیا قوت طاقت جاتے او بیا چی زڑی گی نو قوت طاقت کمزوری کی گی قوت طاقت یا پخکارا پٹ لزی اگر پٹ دخورات قابل نکلک پوست کی پیدا کروا دا اگر قسم نازو جا خلقت منزل ہے حدیث کی راجی خلقت منزل گزاراو سرکوائی دا د کوک زینہ جوڑی دی کتینی غی کسر تہا وین استمتاتا استمتاتا بیہا و استمتاتا و بیہا عواجن دا کبوالی سر با سر گزارا کئی او کتوی نیغا نکڑے نماتا بھائی کی مانا ستا پخوی کی یعنی بلکل دا غی فطرت دا موسیت زال لدے جدا فطرت تے نا غی سر و سر پاگی کیو سر گزاراو کا خوارے کڑے دی دوارنا ناری نڈی روزنانوم رجالاً کثیراً ونساءاً اویر گئی دا اللہ نا بیاوی آغا چیتا سوالو نکوی دا اپنو مبانی یو بل تسوال نکوی مشرکین امو دا اللہ نو وسیل کولا خواستا کولا تساءلو نبی والرحام اویر گئی تاسو دا خپلولو دا ختمولونا دین اپ دیت تاسو کتابونو کیوئی وی خطبہ دا براعت الاستحلال یعنی خطبہ کی او پسر کی دی کتاب دا سرٹی کی راولل چی دا غیر نا پتہ ہو لگی چی اور تا دی کتاب یا دی باب کے و دق قسم خبری رازی دل تیزی کہا کرا نفس زوج زوجہا دا زوجین و ذکر با پکیت رازی حقوق با بیانی بیا دام ذکر که بستا منهم رجالن کسیرن و نسان دا نارینو زنانو حقوق حقوق برازی بیا دام ذکر که الارحام رشتے با ختم وائنا رشتو را پکیت مرازی کا کلمات دی پار ذکر کرو یقیناً دے اللہ استاسو حفاظت کے ان کے کتن کے لئے ان کے رقیب تمہید بیان شو دا حکمر عمر چی رشتہ پاتی شی کن رشتہ و رشت بلولی بد ختم شی احکام کے اول حکم انصاف فی نفس یتیم بے پلا رہن کے او یتیم بے پلا روالا زوانی تورسی نبیاو تو یتیم نہیں لکی یا دا خپل کار خواہن دے ظلم دے یتیمان سر کے دا کمزور پہ کمزور کی دا غزی زکر ناتوان ہم دی والا ہم دی مال بے لوا غصر او زیادتی تا عدد بے سر کولا پا دیو جبانی اول حکم دا غو ذکر کی یتیمان لکان دیو کہ یتیمانی جنکی دی نا اول وی العادل فی الانفس فی المال جمدل العادل فی الانفس ظلم رکے دی یتیم سر مالی وانا خلائی ورکے یتیمان علا مالو نائی ماخلے پلیت پا پاکبانی لا تتبدل الخبیث لا تستبدل الخبیث فیل یود پل پا مانا باندی رازی مخو خوائی پلیت ناکارا معمولی پا پاک وعلا بانی پلیت دے تال دی یتیم مال ماخلے پیس طریقہ بانی حلال لے دل رخپل اللہ سمز دوری یا خپل گتا خپل جہداد نخپل نخری دی یتیم اگر سر گاڑی رکھائی اونو خورای معلوم ہے یو دیکھ ان کی معلوم خورو سر ہے تینن دا دا خبرہ حوباً کبیراً گناہ دیر لوئی دا دیر دی تنمین مانا کو مکا خیالو تکو ہے کبیراً مانا خلوئی دیکھنا دا دیر میں دا کمر آور دا میں دا جیب نراو باسو کبیراً تنمین دیر راور لے دیر لوئی گناہ دی قباحتی علی ذکر کردی یتیم مال تلاس نکائی او کتا اس سر ہے رواج بیم حکم عادل فی الانفس خطرہ دا سراد انصاف نکولو پا بارد یتیمانو جنو کوکی یا پا بارد یتیمانو کی مخالطت دی یتیم سرا پا مال کی دا دیر سرا یرد پن کی حوما توابلکم من النساء یرد تا سرا دا انصاف نکولو پا بارد یتیمانو جنو کوکی نما اخلائی فن کی حو پا دید لا تن کی حو باندی لا تن کی حو ہننا یتیمانی بیسری جنو کئی ما اخلائی ظلم و سرکای ازل کی بدی دای چه تپوسی توک نشتا دی نو لاس بدی ازادی دکه چه چه تپوسی توکی نسترگی تی نسوی دی کنا بیاوی جنگ برا سرکی گیره برا تکی دی اتیمی توک نشتا دی ازل کی ایلای چه دوارا به انصاف و نشون دا مخلا نو دا غلاتن کی حو پزی بانی زکر کفان کی حو دا پریدن ازال لنوری اوکای وای خلای آت پاغ صفت بانی طواب لکم چه خوخی تاستا پاکی تا من النساء دا زرنونا ما پا مانا دا صفت باندی ارید بها هاون الصفات لزواتو ما طواب لکم پا کم صفت چه تاستو خوخی مانا پا صفت دا حسن دی خوخی اغاو اخلا پا صفت دا شریف شرافت دی خوخی نو شریف و اخلا پا صفت دا دولت دی خوخی چرا مالدار دنو پدری واخلہ پس صفت دنا سب دی خوغه چرا نسب دار دا او شریفانو قرانه دنو پاغي واخلہ پس صفت د زوانی دی خوغه نو هغه واخلہ کنا پس صفت د تجربه کاری دی خوغه بوډای خزه دا کونډه خو تجربه کار دا کور کی دی واړ دی خزه دی مړه دا غیر سنبالولو کار دی نو پاغه صفت واخلہ ستا وا چې به کوم صفت یاخلی او یا مای ویل دی په دی وجه باندې چی اشارہ دا الہ نقصانی صفات دا دے کمالونا کم دی صفاتی کم دی پا دی اعتبار باندی کمالونا نو پا دا اصاب باری ذکر دا من پا دے بانی ماوے دے کانا پا کاروا فانکیو من طاب لکم من النساء صفتون مراد دی ماوے دے یا مراد تینا نقصان دے دا انسانیت پا درجہ کی نقصان دے لکر تارو درجہ تا چینی جی نو تعبیری تینا پا ماسر کرے دے مثنا و ثلاثه و رباع دو دو اخلای که دری دری اخلای که تلور تلور اخلای نو که یه روان چه انصاف بونه که نو یو اخلای یا چمالکان الہ سنستاسو شوروی کری دا دا عددنا او ختم کری پر رباع باندی عدد ستوی نصف مجموع الحاشیتین العدد نصف مجموع الحاشیتین دی تعریف پا بنا بانی یو عدد ندی واحد عدد ندی او دا دین پور تواخل دوا دا دوا نمخ کی یو دی روز تو چی دری دی یو دری سوی تلور نیم کی نتوشی دوا ندوا عدد دی نصف مجموع حاشیتین چی کم شمار عدد تراخلی داغی دوا طرف یو دیتا نو کدغ داغی نیم رفتن عدد دی شپگ مخ کی تینا چی دی پینزا دا شپگو نروز تو چی دی وا پینزه سوی دولس نیم کی توشی شپاک نشپاک عدد دیکن نسپو مجموع الحاشیته دا سپا پا لا اله نهایتون واخلا نولس او یویش نولس وی نولس عدد دی اولی دا دولس و نمخ کی اتلس عروس تو تینا یوی شل نشل و اتلس دوال را یو زیکی توشو دو نولس بگرو دو نولس تینا جوب شو کنا نہ چینشتے عدد کی حساب نہ شو